อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเมื่อธรรมชาติของหน้าร้อนเข้ามาเยือนหมู่ปรึกษาชาติน้อยใหญ่ที่เคยสดใสไปด้วยใบไม้ก็เริ่มแห้งเหี่ยวยืนต้นโต้กับลมร้อนโดยปราศจากก้านดอกแล้วก็ใบหญ้าต่างๆตามท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ซึ่งเคยเขียวขจีไปด้วยหญ้าชันกาดหญ้าตีนนกเป็นต้นบัดนี้ก็หดเหี่ยวแห้งซ่อนซุกไว้แต่หัวเหล่าสัตว์ที่อาศัยท้องกรีบครีบขาช่วยเคลื่อนเลื้อยคลานเดินก็พากันหลบหดหายเข้าลงรูจวบจนต้นฤดูฝนเข้ามาเยือนนั่นแหละพฤกษชาติน้อยใหญ่ถึงจะเริ่มผลิแผกแตกใบชูกิ่งก้านสาขาเหล่าสัตว์เล็กทั้งหลายที่เคยอาศัยหลบร้อนอยู่ใต้พื้นพระสุธาก็เริ่มคืบคลานซอกซอนจากรูสู่โลกกว้างส่งสรรพสำเนียงเป็นเสียงเรียกร้องทักกันจอกแจกจอแจฟังไม่ได้สับฟังดูเหมือนเหล่าชายชะกันกำลังสังสรรค์กันอยู่ในวงเล่าที่ทุ่งนาดอนอันอยู่ตอนห่างจากหมู่บ้านเขาสมอดอนไปประมาณสัก8กิโลเช้าวันนั้นเสียงกบเขียดก็ร้องกันให้ระงมตามโคลนตมของธรรมชาติเสร็จแล้วสรรพสำเนียงก็หยุดชะงักเมื่อเสียงฝีเท้าของเด็ก2คนเดินเหยียบย่ำไปมาคันขอเกี่ยวเบ็ดยาวเรียวก็สอดใส่เข้าไปตามรูเพื่อจะค้นหาที่มาของเสียงนั้นรูแล้วรูเล่าก็ว่างเปล่าจวบจนพระอาทิตย์ทอดบ่ายคล้อยลงไปแล้วหยุดพักกินข้าวปล่อยเหล่าหมูควายออกหากินตามลำพังความอับจนข้นแค้นในครอบครัวถึงได้มีแต่น้ำพริกกับผักจิ้มคลุกเคล้ากับข้าวเปล่าเท่านั้นเป็นอาหารประจำเด็กชายชาญกับเพื่อนเด็กเลี้ยงควายที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่เป็นเด็กที่น่าสงสารวันนี้เรายังหากบไม่ได้สักตัวเลยกลับบ้านแม่เราคงจะคิดว่าเราไม่ได้หากบแน่เลยเดี๋ยวเราไปหาผักบุ้งมาจิ้มน้ำพริกกินดีกว่าเด็กชายน้องก็พูดขึ้นในวงอาหารพร้อมทั้งลุกขึ้นเดินออกไปสู่ทุ่งกว้างเวลานั้นสายลมค่อยๆพัดมาเอื่อยๆชานเอาขอมานี่เร็วเราเจอรูกบแล้วเสียงเรียกร้องตะโกนทำให้เด็กชายชานละจากการเปิบอาหารวิ่งไปหาเพื่อนมือขวาก็เกาะกำคันเบ็ดนั่นไหนๆรูอยู่ไหนนี่อยู่เนี่ยรูนี่แหละเราได้ยินชัดเลยอ่ะไม่รอช้าคันตะขอที่เคยลากชีวิตกบสัตว์ผู้น่าสงสารมามากต่อมากแล้วก็เสือกพรวดเข้าไปรูนั้นทันทีจวบจนจะสุดด้ำขอสำนึกของการสัมผัสบอกให้รู้ว่าสุดปลายขอนั้นมีอาการยืดหยุ่นอ่อนนุ่มอุ้ยกบใหญ่กบตัวใหญ่เออความกระยิมยิ้มในใจของเด็กชายชาญก็เกิดขึ้นไหนเราขอกดคันขอดูซิจะมีกบแน่หรือเปล่าไม่ต้องคันขอชักกบของเรากบในรูนี้ต้องเป็นของเราเด็กชายชาญก็พูดอย่างเอาจริงเอาจังอย่างผู้ถือสิทธิ์อ้าวก็เราเป็นคนเจอรูก่อนนะนายเจอรูก็ขอชักของเราเนี่ยนาเรามีสิทธิ์ชักกบขึ้นมากบก็ต้องเป็นของเราสิสัตว์น้อยผู้น่าสงสารที่อุตส่าห์แอบหลบสุดอยู่ก้นรูมันยังไม่ได้มีโอกาสปรากฏโฉมมวยหมัดระหว่างเด็กทั้งสองก็เกิดขึ้นซะก่อนแล้วความยากจนของเด็กเลี้ยงควายทั้งสองคนกบตัวหนึ่งนี่มันคืออาหารอันวิเศษยิ่งในมือเย็นที่บ้านเพราะมันหมายถึงครอบครัวหนึ่งอันมีพ่อแม่พี่น้องจะได้มีโอกาสลิ้มรสชาติแกงกบตัวนั้นด้วยนี่แหละคือชีวิตของชาวนาที่คลุกคลีอยู่กับกลิ่นโคลนสาบควายและท้องทุ่งกว้างยามจะได้บริโภคลิ้มรสชาติอาหารเพียงจะได้ชื่อว่าทิพยรสนั้นอย่าหมายเลยขอแต่เพียงอาหารนั้นยังกระเพาะให้หนักหน่วงถ่วงไว้มวยที่ไม่มีกรรมการระหว่างเด็กทั้งสองดำเนินไปโดยไม่มีใครแพ้ชนะ ที่สุดผู้ที่เป็นเจ้าของคันเบ็ดตะขอเกี่ยวกบก็มีสิทธิ์ยื้อยุดฉุดกระชากลากกบตัวนั้นขึ้นมาจากรูเวรกรรมเอ้ยสัตว์มันมีกรรมเมื่อโดนเด็กชายชาญชักขึ้นมามันไม่ได้มีผิวพรรณเป็นกบอย่างที่คิดไม่แต่มันคือคางคกคางแดงที่เต็มไปด้วยพิษรอบตัวอารมณ์โทสะก็เกิดขึ้นกับเด็กชายชาญเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปอย่างนั้นคันเบ็ดที่เกาะหลังคางคกอยู่ก็ถูกสลัดขึ้นและเท้าที่รองรับด้วยรองเท้ายางรถก็เหยียบไปที่หลังเท้าเจ้าคางแดงสัตว์ผู้น่าสงสารนั้นมือขวาที่ถือคันขออยู่กระชับให้สั้นก็ตวัดกดเกี่ยวเลี้ยวก็ไปที่ดวงตาของเจ้าคางแดงกระชากเอาดวงตาทั้งสองของมันหลุดออกมาด้วยอารมณ์โมโหอันนี้จ่าเอ้ยเจ้าคางคกคางแดงเมื่อได้มีอิสระมีหัวใจที่ยังเต้นอยู่สี่ขาก็รีบกระโจนไปข้างหน้าเพื่อให้พ้นภัยแก่ตัวเองโดยไร้จุดหมายนี่แหละชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่ได้เกิดมาดูโลกก็ด้วยแรงกดแห่งกรรมของตนที่ได้กระทำมาขอเตือนเด็กๆทั้งหลายว่าต่อไปอย่าได้ไปเที่ยวรังแกสัตว์เพราะสัตว์ทุกรูปทุกนามที่เกิดมาก็ต้องแบกวิบากกรรมอันซับซ้อนซ่อนเงื่อนของตัวเองมามากพอแล้วยังจะต้องมาถูกสัตว์ที่ว่าประเสริฐก็คือมนุษย์ซ้ำเติมให้ตัวต้องได้รับกรรมนั้นหนักลงไปอีกที่สุดมนุษย์ที่ว่าก็ไม่พ้นวิบากแห่งกรรมด้วยการไปเกิดเป็นสัตว์นั้นเพื่อจะชดใช้กรรมการกระทำของตนซึ่งจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามวัฏฏะอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นผู้ที่เที่ยวเบียดเบียนรังแกสัตว์ก็พึงระลึกอยู่เสมอว่าถึงไม่มีกฎหมายอาญาคอยจัดการแต่กฎหมายของธรรมชาติที่ให้ชีวิตสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจะไม่มีวันให้อภัยแก่ผู้ที่เที่ยวเบียดเบียนรังแกสัตว์นั้นเลยไม่ว่าเขาผู้นั้นจะเป็นเศรษฐีหรือว่าเด็กขอทานซึ่งสุดท้ายเด็กชายชาญก็ต้องเสียชีวิตลงในวัยที่ยังหนุ่มเพราะถูกควายฝึดตาแตกแล้วก็ถึงแก่ความตายและเด็กชายน้องที่ไปด้วยก็คือคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเขาเห็นเหตุการณ์จากครั้งนั้นเป็นต้นมาก็ไม่เคยทำตนเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์แล้วก็บริโภคแกงกบอีกเลยเพราะจิตใต้สำนึกก็คอยพร่ำเตือนอยู่เสมอในพงเมื่อเรียนจบวิทยาลัยเทคนิคแผนกช่างก่อสร้างเสร็จแล้วก็มาเป็นช่างไม้ปลูกบ้านให้กับชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงแล้วก็ห่างไกลก็ทำอย่างนี้อยู่เสมอและด้วยฝีมือในการก่อสร้างบ้านเรือนที่ประณีตพิถีพิถันเน้นคุณภาพของงานเป็นหลักราคาก็ย่อมยาวไม่ขู่รีดราคาเหมือนกับช่างไม้รายอื่นๆก็ทำให้ในพงมีผู้มาว่าจ้างให้ปลูกบ้านตลอดจนแทบจะไม่มีเวลาว่างเงินทองไหลมาเทมาจากคนที่มีฐานะปานกลางก็กลับกลายเป็นผู้รับเหมามีลูกน้องร่วมงานมากมายในพงมีความสุขสบายอยู่ในกองเงินกองทองเป็นเวลาหลายปีแต่แล้วเหตุการณ์ก็มาพลิกผันเมื่อมีลูกน้องคนหนึ่งมาชักชวนให้เปิดร้านขายอาหารประเภทอาหารป่าอาหารทะเลสดๆลูกพี่ผมว่าตอนเนี้ยลูกๆ ก็มีความสุขสบายดีแล้วนะแต่ว่ากิจการก่อสร้างมันรู้สึกอย่างเงียบเหงาซบเซามากเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำไม่ค่อยมีใครมาว่าจ้างปลูกบ้านกันลูกพี่น่าจะลองเปิดร้านขายอาหารดูบ้างนะชีวิตจะได้ดีขึ้นกว่าเก่าไอ้เจ้าสนหนุ่มพม่านะลูกจ้างก็สนทนากับในพงลูกพี่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งมันก็น่าจะลองดูนะเผื่อจะได้มีลูกค้าแน่นเหมือนกับร้านนี้บ้างงั้นลูกพี่จะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะครับเดือนหน้าก็แล้วกันเดือนหน้าก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาในการตกแต่งร้านบ้างถ้าขืนเปิดกระชั้นชิดนะกลัวจะเปิดไม่ทันนะครับเจ้าสนแสดงอาการดีใจเพราะต่อไปนี้มันไม่ต้องไปเป็นลูกน้องก่อสร้างตากแดดร้อนเปรี้ยงเหมือนกับเช่นที่ผ่านมาในพงไก่สนดื่มเหล้าคล้าวนารีอยู่ภายในร้านอาหารจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบถึง6ทุ่มถึงได้ให้บอยมาเช็คบิลค่าอาหาร630 บาทครับอ้าว เอาไปเลย700ไม่ต้องทอนแล้วในพงก็หยิบธนบัตรใบละ100จำนวน7ใบใส่ไปในถาดใบเล็กๆสีเหลืองทองที่บอยหนุ่มยื่นส่งให้ขอบคุณครับลูกพี่ต่อไปร้านอาหารของเราก็คงจะเหมือนกับร้านนี้ล่ะแล้วก็มีคนให้ทิปแบบลูกพี่นะเด็กเสิร์ฟมันจะได้มีกำลังใจแล้วก็มีเงินเก็บกันทุกคนเจ้าสนก็มองดูบ่อยแล้วก็หันมาบอกลูกพี่พลางลุกขึ้นจากโต๊ะเสร็จแล้วก็เดินมาขึ้นรถปิกอัพที่จอดอยู่หน้าร้านวันต่อมาในพงก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างร้านอาหารโดยใช้ประสบการณ์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเขาแบ่งพื้นที่ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นที่โล่งกว้างเพื่อใช้สำหรับตั้งโต๊ะเอาไว้ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารอีกส่วนหนึ่งจะเป็นครัวประกอบอาหารแล้วก็มีห้องน้ำหนึ่งห้องอยู่ใกล้ๆกันหลังคาก็มุงด้วยจากรูปทรงจั่วชายคายื่นออกมาทั้งสองข้างเพื่อกันแดดกันฝนส่วนภายในก็ประดับประดาด้วยพันไม้สวยงามนานาชนิดเพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติมากที่สุดในพงใช้เวลาในการปลูกร้านอาหารและประดับตกแต่งเดือนหนึ่งพอดีก็แล้วเสร็จแล้วก็เป็นร้านอาหารที่สวยงามแล้วก็แปลกตาพร้อมกับตั้งชื่อว่าร้านอาหารพงไพรร้านอาหารพงไพรซึ่งบริหารโดยนายพงซึ่งเป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็กุ๊กประกอบอาหารด้วยในวันแรกของการเปิดร้านก็มีบรรดาลูกค้ามาอุดหนุนกันอย่างคับคั่งแอ่หนูร้านนี้มีอะไรอร่อยๆแล้วก็แซ่บที่สุดนะลูกค้าหนุ่มนักเลงเล่าคนหนึ่งเอ่ยถามเด็กเสิร์ฟสาวที่กำลังยืนอยู่ใกล ้ๆผัดเผ็ดเต่านาค่ะอร่อยที่สุดเลยลองดูไหมครับฝีมือเจ้าของร้านทำเองกับมือเลยล่ะ งั้นก็เอามา2จานเลยแล้วก็เอาเหล้ามาขวดนะโซดา3น้ำแข็งเปล่า1เหยือกคนอื่นจะสั่งอะไรสั่งได้เลยเจ้าลูกค้าหนุ่มก็ถามเพื่อนร่วมวงอีก2คนแต่เขาก็สั่นหัวปฏิเสธเอาแค่เนี้ยก่อนน้องเด็กเสิร์ฟสาวก็พยักหน้าเป็นเชิงตอบรับแล้วเดินเข้าไปในห้องครัวไปชะโงกหน้าบอกนายพงษ์เจ้าของร้านซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ทำเต่านาเป็นๆให้กับเจ้าสนกุ๊กฝีมือดีชาวพม่าเต่านาผัดเผ็ด2จานโต๊ะ4รอเดี๋ยวเจ้าพงก็เอื้อมมือไปจับเต่านาชะตาขาดที่อยู่ในกะละมังมีตาข่ายขึงไว้ด้านบนกันเต่านาคลานออกมาหยิบก็มาตัวหนึ่งพอได้มันมาแล้วมันก็พยายามดิ้นรนใช้ขาทั้ง4ตะกุยไปในอากาศในลักษณะเหมือนกับคนว่ายน้ำส่วนลำคอนั้นก็ยืดยาวออกมาอ้าปากงับซ้ายทีขวาทีส่งเสียงขู่ฟู่ฟู่ดิ้นดีนักเดี๋ยวเรียบร้อยในพงนักฆ่าเต่ามืออาชีพที่ทำเต่ามาหลายสิบตัวในช่วงเปิดร้านอาหารใหม่ๆสายตาก็จ้องมองไปที่เจ้าเต่านาเคราะห์ร้ายตาแทบไม่กระพริบอโหสิกรรมไม่ฆ่าด้วยนะจะพงจับเต่านาเคราะห์ร้ายไว้กับมือทั้งสองอย่างแน่นหนาเพื่อจะไม่ให้ดิ้นหลุดต่อจากนั้นก็ค่อยๆยกมือทั้งสองที่แข็งแกร่งยกเต่าสูงขึ้นประมาณ1ศอกโดยให้ส่วนก้นอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่างแล้วกดกระแทกไปที่พื้นปูนซีเมนต์เต็มแรงจนส่วนหัวของเจ้าเต่านาหดเข้าไปในกระดองขาทั้ง4เหยียดยาวออกมาด้วยอาการสั่นระริกเพียงอึดใจก็สงบนิ่งแค่นี้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนในพงพูดคนเดียวพลางใช้ขวานอันคมกริบเลาะกระดองเต่านาออกรอบตัวเต่าดึงขึ้นมาทั้งชิ้นจนเห็นเนื้อภายในคละเคล้าไปด้วยเลือดสีแดงสดต่อจากนั้นก็ใช้มีดเล็กๆเลาะเนื้อออกจากกระดองส่วนบนหยิบมาวางไว้บนเขียงไม้ตัดส่วนคอและขาทั้ง4ทิ้งเหลือไว้เพียงแต่ลำตัวในพงก็หยิบมีดปังตอขึ้นมาสับตัวมันออกเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำล้างน้ำและเลือดที่ติดอยู่ออกแล้วก็ส่งให้เจ้าสนกุ๊กฝีมือดีทำการผัดเผ็ดเต่านาบริการลูกค้าที่สั่งไว้พอในพงเตรียมจะล้างมือเด็กเสิร์ฟสาวก็ชะโงกหน้าเข้ามาสั่งเต่านาผัดเผ็ดอีกในพงก็ต้องจัดการฆ่าเต่านาชะตาขาดที่ถูกขังอยู่ในกะละมังต่อในพงทำการฆ่าเต่าด้วยวิธีการดังกล่าวตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเที่ยงคืนเกือบ50ตัวและหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าอีกวนเวียนหมุนเปลี่ยนอยู่เช่นนี้จากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีก็หลายปีจ จนกระทั่งร่างกายของเขาสู้ผอมหน้าตาเหี่ยวย่นคล้ายกับหน้าเต่าไม่มีผิดด้านเรียวแรงก็เสื่อมถอยเดินเหินไม่ค่อยคล่องแคล่วทั้งที่อายุก็เพียง30ปีเศษเฮ้ยสนขากูเป็นอะไรไม่รู้ว่าอยู่ๆก็ชาก็มาเฉยๆกระดุกกระดิกไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะดูให้นะพี่นะเจ้าสนก็วางมือจากการทำอาหารเปิดประตูครัวเดินเข้าไปหาลูกพี่ไหนๆลูกพี่ชาตรงไหนเดี๋ยวผมจะนวดให้ตรงบริเวณต้นขาทั้งสองข้างอ่ะสงสัยเขาจะเดินไม่ได้แล้ววะเฮ้ยลูกพี่ทำไมพูดเป็นลางอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมนวดให้พักเดี๋ยวก็หายเจ้าสนพูดให้กำลังใจพร้อมกับใช้ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยเหน็บชาบีบนวดไปตามขาทั้งสองข้างเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงอาการเหน็บชาของนายพงลูกพี่เจ้าของร้านอาหารก็ไม่ดีขึ้นคงมีอาการเหน็บชาและปวดเมื่อยอยู่เหมือนเดิมไอ้สนมึงเตรียมปิดร้านอาหารเถอะขืนเปิดขายวันนี้ข้าคงไม่มีปัญญาทำเต่านาให้ลูกค้าหรอกได้ลูกพี่เดี๋ยวผมจะจัดการปิดเดี๋ยวนี้เลยเมื่อนายสนปิดร้านอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จัดแจงพานายพงไปโรงพยาบาลพร้อมด้วยภรรยาคู่ชีวิตชื่อธิดาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่ก็หาสาเหตุไม่เจอทั้งเอ็กซเรย์ดูกระดูกบริเวณที่มีอาการปวดทั้งสองขาก็ปกติทุกอย่างสร้างความงุนงงให้กับหมอที่รักษาเป็นอย่างมากผมตรวจดูอาการของคุณทุกอย่างแล้วนะแต่ไม่พบสาเหตุผิดปกติครับหมอเองก็ก็แปลกใจไม่รู้จะทำยังไงดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมให้ยาไปลองบีบนวดดูก่อนเผื่อจะได้ผลบ้างแล้วผมจะมีโอกาสหายจากโรคปวดเมื่อยตามขาทั้งสองหรือเปล่าครับก็50-50ครับถ้าบุญวาสนาดีก็อาจจะหายภายในไม่กี่วันหมอน่ะพูดให้กำลังใจนายพงแต่เขารู้ตัวของเขาดีว่าผลที่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาทำบาปทำกรรมกับเจ้าเต่านาไว้มากนั่นเองนายพงใช้เงินในการรักษาโรคปวดเมื่อยตามขาทั้งสองข้างอยู่เป็นเวลาหลายเดือนจนเงินที่เก็บหอมรอมริบไว้ค่อยๆร่อยหรอไปเรื่อยๆแต่อาการปวดเมื่อยและเหน็บชาก็ไม่ยอมหายยิ่งนานวันเข้าขาทั้งสองของเขาก็กระดุกกระดิกไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นอัมพาตครึ่งตัวไปในที่สุดจากคนที่เคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้สะดวกก็ต้องมานั่งรถเข็นจับเจ้าอยู่ภายในบ้านเวลาจะขยับขยื่นไปไหนมาไหนแต่ละครั้งก็ต้องใช้มือจับที่วงล้อให้มันหมุนไปตามทิศทางที่ต้องการสร้างความอึดอัดใจให้กับเขาเป็นอย่างมากโอ้ยทำไมมันจะต้องมาเป็นอย่างนี้ด้วยวะกลุ้มจริงๆในพงก็พึมพำเสียงดังขณะนั่งอยู่บนรถเข็นเพียงลำพังเนื่องจากวันนี้ไอ้สนแล้วก็เมียแล้วก็ลูกน้องอีก5คนเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่กันหมดนายพงก็นั่งคิดไปด้วยจิตใจที่ฟุ้งซ่านในขณะที่ใช้มือหมุนล้อรถเข็นไปข้างหน้าโดยไม่ได้ดูว่าเบื้องหน้าขณะนั้นมันเป็นขั้นบันไดปูนที่ทอดลงจากพื้นบ้านลงสู่พื้นปูนซีเมนต์เบื้องล่างเสียงนายพงร้องเสียงหลงด้วยความตกใจแต่ก็ไม่มีใครช่วยเหลือได้ร่างของเขากระเด็นออกจากรถเข็นลอยละลิ่วศีรษะลงกระแทกกับพื้นปูนซีเมนต์เบื้องล่างเสียงดังกรอบคอหักตายอนาถคล้ายกับเต่านาที่เขาจับกระแทกกับพื้นปูนยังไงอย่างนั้นตกเย็นเจ้าสนแล้วก็ภรรยาของนายพงและลูกน้องอีก5คนเดินทางกลับมาจากเที่ยวเชียงใหม่พอก้าวเท้าเข้ามาในบ้านทุกคนก็ตกตะลึงอ้าปากค้างเมื่อเห็นร่างของนายพงเจ้าของร้านอาหารชื่อดังนอนตายเหยียดยาวอยู่หน้าเชิงบันไดบ้านธิดาก็กอดศพนายพงสามีสะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาสงสารโถพี่พงษ์ไม่น่าอายุสั้นเลยลูกพี่ไปดีเถอะครับตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าบาปกรรมนั้นมีจริงลูกพี่ทำบาปกรรมกระเต่าไว้มากก็เลยต้องมารับกรรมตายแบบนี้เจ้าสนก็ยืนจ้องไปที่ร่างอันไร้วิญญาณของนายพงษ์ชั่วขณะแล้วก็บอกกับธิดาบอกว่าพี่ธิดาครับสงบสติอารมณ์ไว้บ้างเถอะทำใจดีๆไว้ธิดาบอกกับพี่แล้วว่าไม่ให้ฆ่าเต่าพี่ก็ไม่เชื่อแกก็รำพึงรำพันอยู่ข้างๆศพในพงสามีไม่ยอมห่างจนกระทั่งพลบค่ำและเมื่อคลายความโศกเศร้าลงแล้วธิดาก็ให้สัปเหร่อประจำวัดมาจัดการกับศพพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจแพทย์มาดำเนินการตามขั้นตอนศพของนายพงทำการสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา3 คืนต่อจากนั้นก็ทำการฌาปนกิจ มีผู้คนมาร่วมงานกันมากมายโดยเฉพาะลูกค้าที่ชอบกินเต่านาผัดเผ็ดก็มาร่วมงานกันด้วยนับตั้งแต่ในพงเจ้าของร้านอาหารพงไพรตายไปร้านอาหารแห่งนี้ก็ปิดตัวไปโดยปริยายเนื่องจากไม่มีใครทำเต่านาผัดเผ็ดส่วนธิดาภรรยาสาวก็ไม่ยอมรับช่วงต่อเพราะว่ากลัวบาปกรรมตามสนองเหมือนกับสามีสุดที่รักนี่แหละครับเวรกรรมที่ตามทันคุณลองสังเกตดูคนที่ฆ่าไก่ขายบ่อยๆคนฆ่าหมูขายหมูลองสังเกตดูเถอะจะเห็นว่าคนเหล่านั้นอาการและรูปร่างจะเปลี่ยนไปเหมือนกับสัตว์ที่เขาฆ่ากันทุกคนเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่กรรมส่งผลชาตินี้แต่มันเป็นกรรมอาชีพผลกรรมจะต้องใช้เวลากลืนกินทีละน้อยจนหมดผลบุญผลกรรมจึงเต็มเปี่ยมแล้วก็ส่งผลเต็มที่และเมื่อนั้นก่อนสิ้นใจทุกรายจะมีอาการกลับเป็นสัตว์ที่ตนเองฆ่าแทบทุกรายเลยครับ